Facebooku oraz na stronie dwojkapolskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, niedziela 27 maja, minęła 8. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura bada pożar składowiska odpadów w Zgierzu. Trzy hipotezy. Samozapłon, zaprószenie ognia i celowe podpalenie. Drugi mecz, drugie zwycięstwo. Polscy siatkarze pokonali Rosjan w Lidze Narodów. Oni grali tak, jak byliśmy przygotowani na ten mecz. Święto obwarzanka w Krakowie. Cukier, sól, mąka, drożdże, tłuszcz i woda. To jest całe 6 składników, na które składa się właśnie ciasto obwarzankowe. Nie ma zagrożenia dla środowiska w związku z pożarem składowiska odpadów w Zgierzu, zapewnia wojewódzki inspektor ochrony środowiska w Łodzi. Ale jak zaznacza, w dymie mogą być toksyczne substancje, dlatego mieszkańcy powinni ograniczyć aktywność na powietrzu. Przyczynę pożaru składowiska na terenie byłych zakładów Boruta bada prokuratura, a na miejscu cały czas pracuje kilkadziesiąt zastępów strażaków. Ogień wybuchł w piątek około 22:00. Pożar objął teren o powierzchni około 1,5 hektara. Znajdowało się na nim ponad 50 tysięcy ton odpadków. Od 1 maja były one tam składowane nielegalnie. Odpowiedzialna za śmieci firma nie uzyskała przedłużenia zezwolenia, mówi dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Krzysztof Wójcik. Sprowadzała odpady komunalne, w większości posortowane. To były tworzywa i papier. Sprowadzała te odpady po prostu z zachodu. Skalą pożaru i jego konsekwencjami przerażeni byli okoliczni mieszkańcy i pracownicy firm sąsiadujących z wysypiskiem. Należy uciekać stąd, bo nie wiadomo, co tutaj jest. To jest po prostu nie do pomyślenia. Tragedia. Na miejscu zwołano posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wziął w nim udział m.in. prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski. Nigdy na taką skalę nie mieliśmy zjawiska związanego z pożarem. Przyczyny bada zgierska prokuratura, mówi Krzysztof Kopania, rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi. Trzy hipotezy. Samozapłon, zaprószenie ognia i celowe podpalenie. Przeczuwałem to już rok temu, że tak to się skończy. Tego typu firmy niestety wielokrotnie tak działają. Takich miejsc na terenie całego kraju mamy dużo. Za umyślne podpalenie odpadów grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Agata Gwizdała, Radio Łódź. A kłęby dymu noszą się nad Trzebinią w zachodniej Małopolsce. Płonie tam składowisko opon. Ogień pojawił się około 1:00 w nocy. Walczy z nim około 150 strażaków. Setną rocznicę proklamowania Demokratycznej Republiki Gruzji uczcili prezydenci, szefowie Komisji Europejskiej i parlamentów oraz ministrowie spraw zagranicznych kilkunastu krajów. Uroczystości odbyły się w Tbilisi. Przemówienie na Placu Wolności wygłosił m.in. prezydent Andrzej Duda. Do Święta Narodowego Gruzini przygotowywali się od wielu miesięcy. Całe miasto zostało udekorowane, w stacjach metra powieszono zdjęcia bohaterów odzyskania niepodległości, a przez kilka dni zamknięte było centrum miasta. Mieszkańcy Tbilisi mówili, że to dla nich ważny dzień. To mały kraj, ale mamy wielką historię. Ten dzień nas jednoczy. Widać wielu Gruzinów, którzy są szczęśliwi. Nie myślą o swoich codziennych troskach. Na Placu Wolności przemawiali zaproszeni przywódcy krajów. Andrzej Duda podkreślał, że Polska i Gruzję łączą historyczne więzi sympatii i przyjaźni. Polska nieustannie wspiera dążenie narodu gruzińskiego do integracji europejskiej i integracji euroatlantyckiej. Gruzińskie Święto Narodowe zaczęło się od zainaugurowania polsko-słowacko-gruzińskiego forum ekonomicznego. Według premiera Gruzji, Georgiego Kwirakaszwilego, Gruzja jest bramą między Europą a Azją. Dodał, że jego kraj próbuje znaleźć swoje miejsce w europejskiej rodzinie. Z Tbilisi, Karol Surówka, Polskie Radio. Polacy dali Rosjanom prawdziwą lekcję siatkówki. Biało-czerwoni w swoim drugim meczu w Lidze Narodów pokonali Zborne 3-0. Dziś zmierzą się z Kanadą. To był wyśmienity mecz Polaków, komentowali specjaliści. Biało-czerwoni, pewnie grający we wszystkich elementach rzemiosła siatkarskiego, pierwszego seta wygrali do 15, co było nokautem. A Aleksander Śliwka po meczu nie ukrywał, że Rosjanie niczym nas nie zaskoczyli. Oni grali tak jak byliśmy przygotowani na ten mecz. Grali wszystko, tak naprawdę nasza odprawa taktyczna zakładała wszystkich zagrania, także tutaj pod tym względem byliśmy świetnie przygotowani. Myślę, że to też był klucz do zwycięstwa. W dwóch kolejnych setach emocji było nieco więcej, ale i tak Polacy wygrali je do 23. W drugim wczorajszym meczu Kanada, z którą zagramy dzisiaj, pokonała Koreę Południową 3-0. Z Krakowa dla Trójki Kuba Niziński. Święto Obwarzanka w Krakowie. Ten weekend obchodzony jest po raz pierwszy. Warto przyjść na Plac Szczepański. Można tam skosztować różnych wariantów tradycyjnych precli, ale też nauczyć się ich wypiekania. Będziesz próbował upiec obwarzanka? A jaki będzie miał kształt? Trójkąta. Jak myślisz, co będzie najtrudniejsze? Pewnie formowanie ciasta. Cukier, sól, mąka, drożdże, tłuszcz i woda.

I got sold and I've been down with the thing and thing. First one means so move in, sin, so thin, no, no, I'm bouncing. Tushin the fuck, sati, yo, let them in. Look, you're solo near, so make the fact, na, apple scene. Gravel in, and remain near, perfect, the esteem. Du kan bär i min dröm, be säk, for bär i din. Kiedy w lipcu 1872 roku w Norwegii, wówczas jeszcze zależnej od Szwecji, przyszedł na świat Roald Amundsen, trudno było przypuszczać, że ten człowiek podczas 56 lat swojego życia zmieni sposób, w jaki patrzymy na rejony polarne. To jemu poświęcona jest książka Stephena Bowna, książka wydana nakładem wydawnictwa poznańskiego, Amundsen, ostatni wiking. Trójkowy znak jakości. W studiu jest z nami Krzysztof Jasica, żeglarz z jachtu Selma Expeditions, który od ponad 10 lat chyba już żegluje regularnie w rejonach polarnych, głównie w Antarktyce. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Roald Amundsen. Imię i nazwisko nie takie łatwo do zapamiętania, ale ci, którzy z rejonami polarnymi są związani, ci, którzy cenią przygodę, ten zmysł, pasję eksploracji, a czasem trochę brawury, to znają to nazwisko bardzo dobrze. Zdobywca bieguna południowego, polarnik, pilot, nawet jeden z pierwszych w Norwegii, kapitan, autor pokonania przejścia północno-zachodniego po raz pierwszy, no kilku innych dokonań również, specjalista od planowania zadań niemożliwych i od realizacji tych zadań właśnie, a planował niezwykle drobiazgowo. To była jego wizytówka, można powiedzieć. Dokładnie. Amundsen to jest tak naprawdę bohater i też inspiracja chyba wszystkich, którzy wybierają się w rejony polarne, bo on jakby pokazał, jak należy się dobrze przygotować do wyprawy. My, szykując swoje wyprawy w rejony antarktyczne czy arktyczne, cały czas pamiętamy jego zasady, które sprawdzają się. On zawsze planował, on zawsze przewidywał, on analizował scenariusze awaryjne tak, żeby wyprawa udała się, żeby nie było przypadkowego wypadku czy sytuacji, która by doprowadziła do jakiejś tragedii. I ten sposób przygotowywania wypraw, praw później realizacji, w przypadku Amundsena sprawdził się. A na czym polega rewolucja w tym sposobie, który on rozpowszechnił? No bo wyobrażam sobie, że jeżeli jadę na wyprawę, no to muszę się przygotować. To nie trzeba być Amundsenem, żeby wiedzieć, że trzeba się przygotować jakoś. Trzeba mieć prowiant, jakiś plan działań, no i cel gdzieś tam na horyzoncie. No oczywiście w szczegółach tutaj tkwi cała tajemnica. Amundsen bardzo wnikliwie zastanawiał się, z jakimi sytuacjami może mieć do czynienia. Starał się docierać do wiedzy, do ludzi, którzy mogli pokazać mu, nauczyć go, jak w takich trudnych rejonach można sobie radzić. On jako jeden z nielicznych uczył się od Inuitów, od Eskimosów, jak przetrwać właśnie w takich trudnych warunkach. I to później mu procentowało w wyprawach, które w jego przypadku kończyły się sukcesem. Amundsen zawsze był, jest stawiany ze Scottem w porównaniu i ten wyścig do bieguna południowego. Brytyjski polarnik, który zginął tragicznie, wracając jako drugi z bieguna południowego. No jest takim konfliktem, który jakby zawisł nad Amundsenem, który był przecież oskarżany o kradzież pomysłu na zdobycie bieguna południowego. No to ta historia w ogóle jest fascynująca, dlatego że przez wiele lat była obciążona wieloma pomówieniami, no i to jest, dodaje takiego smaku, jak się właśnie czyta opracowania na temat tych rejonów polarnych. Ta relacja pomiędzy Amundsenem a Scottem, ta relacja powiedzmy medialna, bardzo zaciążyła na to, jak Amundsen był, a może nawet wciąż jest postrzegany, to tak cieniem się położyło na jego osobie, bo jest w kontekście Scotta pokazywany często jako taki ciemny charakter. To przypomnijmy, o co chodziło. Kiedy Amundsen był już uznaną postacią ze świata mediów również, był celebrytą, podróżnikiem, polarnikiem, bohaterem, wpadł na pomysł, że zdobędzie biegun południowy, ponieważ biegun nie był jeszcze zdobyty, więc dlaczego nie? I w tym samym czasie, nieco wcześniej nawet przed Amundsenem, na podobny pomysł wpadł Scott. Obie wyprawy, brytyjska i norweska, wyruszyły mniej więcej w tym samym czasie, mniej więcej w tym samym rejonie Antarktydy rozpoczęły swój marsz, a Amundsen był pierwszy. Tak, tylko właśnie od tego momentu samego pomysłu i przygotowań zaczyna się mnóstwo niejasności. Amundsen, który był świadom tego, że żyje w okresie, kiedy jeszcze są jakieś ostatnie wyzwania, takie polarne, typu przejście północno-zachodnie, zdobycie bieguna południowego, zdobycie bieguna północnego. Jego marzeniem i jego jakby takim celem życiowym było zmierzenie się z tymi wyzwaniami. No i tak naprawdę pod koniec swojego życia on miał szansę jeszcze zdobyć te przejść wyzwania, przejść do historii. Ale wracając do tego samego pomysłu bieguna południowego, no wiadomo, że Anglicy, czyli Scott, Shackleton, próbowali zdobyć biegun południowy wcześniej. Shackleton był bardzo blisko, wycofał się odpowiednio wcześniej, tak że wszyscy przeżyli. I ta palma pierwszeństwa, którą sobie chcieli przypisać Brytyjczycy, została odebrana przez Amundsena, który, mając świadomość, że bardzo trudno jest zdobyć fundusze na w ogóle zorganizowanie takiej wyprawy, trochę podstępem zorganizował tą wyprawę, dlatego że jak zbierał fundusze i jak przygotowywał statek, jak pożyczał statek od Nansena, Fram, słynna jednostka, to miał płynąć na północ. Natomiast ponieważ biegun północny został zdobyty... Przynajmniej oficjalnie, a potem się okazało, że dokładnie, to było oszustwo. Więc to jakby te odkrycia polarne i tak dalej są bardzo ciekawe, bo do dzisiaj jeszcze tak do końca nie wiadomo, czy to, co było okrzyknięte właśnie odkryciem, rzeczywiście było to potwierdzenie i śledzenie w ogóle przekazów jest fascynujące w literaturze polarnej, bo... Też w świecie mediów, bo media tym żyły, ludzie tym żyli. No to, tak jak powiedziałeś, to była taka grupa celebrytów, którzy opowiadając o swoich przygodach, no wzbudzali bardzo duże emocje i te mrożące krew w żyłach na granicy życia i śmierci przygody, no chętnie były słuchane. No ale znowu wracając do tego bieguna południowego, bo w momencie, kiedy Scott zorganizował dużą wyprawę, żeby zdobyć ten biegun południowy, Amundsen, no, wiedział, że chce ten biegun zdobyć, wiedział, że będzie musiał się ze Scottem ścigać. Natomiast już od samego założenia te wyprawy były przygotowywane zupełnie w różny sposób. Amundsen przez wiele lat uczył się, tak jak wcześniej wspominałem, od ludzi północy, od Inuitów, jak się ubierać, jak poruszać się w rejonie polarnym. Czyli w przypadku Amundsena to były zaprzęgi psie i narty. Natomiast Scott zupełnie inaczej podszedł do tego, bo... Chyba nawet maszynę parową ściągnął. Były sanie motorowe i tak dalej, konie, które później okazały się dużym błędem. Więc tak naprawdę już na samym etapie przygotowań Amundsen wygrał, dlatego że że to jego przygotowanie było oparte o wiedzę i doświadczenie plemion północnych. I to rzeczywiście później mu zaprocentowało, bo dzięki temu mógł się poruszać szybko, mógł się zmierzyć z tym biegunem w sposób taki, że zdobył go i wrócił bezpiecznie żywy. Natomiast w przypadku Scotta, no to to była cała jakby seria złych założeń, no i co na końcu okazało się tragiczne dla tej ekipy, która poszła zdobyć ten biegun. Ale zwróć uwagę, że mieliśmy rozmawiać o Amundsenie, rozmawiamy o Scotcie i o Amundsenie. Znowu się te dwie postaci łączą. Nie da się łączą. Oderwać tych dwóch Ale postaci. Amundsen to nie jest tylko postać zespolona jakoś z nazwiskiem Scotta, z nazwiskiem tego Brytyjczyka, który oddał życie na Antarktydzie. Ale Amundsen to jest postać jednak dużo, dużo szersza. To jest człowiek, który z rejonami północy również miał dużo do czynienia. Latał samolotami, sterowcami nawet latał. To człowiek wizjoner. No dokładnie. Natomiast swoją przygodę z rejonami polarnymi rozpoczął od Antarktydy, czyli od wyprawy belgijskiej na Belgice, gdzie był i Arctowski, dwójka i Dobrowolski. Tak. Bardzo ciekawa wyprawa. To też na osobną rozmowę temat, bo bardzo kontrowersyjna, bardzo tragiczna też w swoim przebiegu. No ale właśnie przez to, że to była wyprawa, w której również popełniono mnóstwo błędów, dla Amundsena to była bardzo ważna wyprawa, dlatego że na tych wszystkich błędach i pomyłkach on zaczął uczyć się i zaczął jakby tworzyć swój własny pomysł na to, jak takie wyprawy należy przygotowywać. Więc to była Antarktyda, potem oczywiście przejście północno-zachodnie. Też w bardzo pięknym stylu przez 3 lata pokonywał to przejście północno-zachodnie, które pochłonęło przecież tak wiele ofiar. Też dla Anglików to była taka bardzo trudna historia związana z Franklinem i statkami, które zaginęły. Teraz ostatnie odkrycia pokazały, gdzie te statki Erebus i Terror zatonęły właśnie na przejściu północno-zachodnim. Więc powiedz jeszcze, co to za przejście jest dla tych, którzy nie wiedzą, szczególnie ci spoza świata żeglarskiego. Przejście północno-zachodnie to jest droga morska, która była taką szansą dla handlu i dla transportu morskiego w XVIII wieku, kiedy celem było skrócenie drogi ze wschodu na zachód, czyli żeby ten czas, który jest poświęcany na transport, by miał się jakby zwrócić szybszymi przebiegami statków, czyli żeby przeprawy szybciej trafiły. Oczywiście, więc tam parę wypraw ruszało, które kończyły się niestety fiaskiem i nie udało się tego przejścia odnaleźć. No i dopiero udało się to Amundsenowi, który na małej łódce przepłynął to i to było to właśnie wielkie osiągnięcie, które Amundsen miał na swoim koncie i to mu trochę otworzyło potem możliwości organizowania następnych wypraw. Amundsen, ostatni wiking. O tej książce rozmawiamy. Wracamy za chwilę. O Roaldzie Amundsenie i książce, która jemu jest poświęcona, książce Stephena Bowna, Amundsen, ostatni wiking, rozmawiamy w studiu Krzysztof Jasica. Amundsen to jest człowiek, który nie tylko mógł poświęcać się, czy chciał się poświęcać odkryciom i zdobywaniu tych rejonów, które jeszcze zdobyte nie zostały, ale był zmuszony też do tego, żeby być trochę jak współczesny celebryta, czyli musiał dbać o wizerunek publiczny, o to, jak jest postrzegany, komu sprzedaje prawa do swoich wypraw, i to poświęcało mu strasznie dużo czasu i bardzo dużo energii i nie zawsze sobie z tym radził, mimo że miał wielu pomocników, między innymi swojego brata. No to właśnie w tej książce bardzo fajnie zostało to pokazane, jak naprawdę wygląda taka realność przygotowywania wypraw, o co należy się starać, bo chyba nawet i w obecnych czasach mamy te same problemy. Tak naprawdę szukanie finansowania takich wypraw już za czasów Amundsena było jednym trzeba z takich... Trzeba mieć sponsorów albo darczyńców. Sponsorów albo po prostu mieć środki, które pozwolą zrealizować. Wszystko zaczyna się od pomysłu i to, co Amundsena charakteryzowało, to w momencie, kiedy podejmował decyzję, kiedy stwierdził, że jest jakaś wyprawa do zrobienia, to on już się nie cofał. Nawet jeżeli brakowało tych środków, to różnymi sposobami sobie radził. Tak? Czasami bardziej etycznymi, czasami mniej etycznymi. Uciekał przed wierzycielami. No ale to pokazuje tak naprawdę, że wyprawy w obszary polarne są taką niszową dziedziną i znalezienie ludzi, którzy będą chcieli sfinansować tego typu przedsięwzięcie jest bardzo... Zresztą obecnie mamy to samo. Szykując różne wyprawy w rejony antarktyczne, próbowaliśmy szukać wsparcia. No i było pytanie często od potencjalnego sponsora, ale po kiego grzyba, panowie, gdzie tam? I tutaj właśnie jest często bardzo duży rozdźwięk, bo dopóki nie pojedziemy w te rejony polarne, to bardzo trudno jest opowieściami, nawet zdjęciami przybliżyć całą ideę. To jak się okazuje, za czasów Amundsena również było jednym z, kto wie, czy nie na takim samym poziomie, jak sama wyprawa, wyzwaniem. I tutaj niestety, tak jak fajnie to w książce zostało pokazane, Amundsen przez całe życie borykał się z tymi finansami. No, balansował na krawędzi bankructwa, raz nawet ogłosił upadłość. Dokładnie, więc to tylko pokazuje, jaką determinację trzeba mieć, żeby zdecydować się na karierę odkrywcy, polarnika, takiego podróżnika. I to naprawdę, czytając tą książkę, bardzo dużo znajdowałem takich odniesień do współczesnych czasów, no bo to się trochę nie zmieniło dla mnie. Bardzo fajnie się identyfikuje taką postać właśnie przez to, że jego problemy dla mnie są bliskie, tak? I jestem w stanie sobie wyobrazić, jak mógł się czuć, jakie były momenty, kiedy ważyły o tym, czy wyprawa się odbędzie, czy też nie. I dlatego ta postać w tej książce jest taka prawdziwa dla mnie. Jest naprawdę wiele książek, które są pisane przez Amundsena, które są Amundsenie pisane. Ta książka Amundsen, ostatni wiking, jest dobrym w ogóle startem, jeżeli chodzi o spotkanie z Amundsenem. Warto od niej zacząć, dlatego że to pokazuje tą postać jako syntezę z wielu poziomów i to zachęca potem do szukania w innych źródłach. Bo tak naprawdę ta przygoda z Amundsenem się dopiero zaczyna od tej książki. A docieranie później do źródeł jest fascynujące, bo wtedy jesteśmy w stanie zbudować sobie tą wielowymiarową postać i ona nabiera po prostu takiej krwi i kości, że to jest prawdziwy człowiek, mimo że bohater, mimo że jeden z największych odkrywców i podróżników, polarników, natomiast to jest taki człowiek, który mógłby żyć w naszych czasach i byłby również celebrytą. A ta świadomość jego, że trzeba być celebrytą, że przez to, że ludzie chcą słuchać... Trzeba chodzić na wykłady, spotykać się, rozmawiać, podróżować do miasta. I to też sposób zarabiania pieniędzy na kolejne wyprawy. Tego nie lubił. Ale to była konieczność, więc tu jakby... Nie da się odciąć od całości, więc dzięki temu, że Amundsen bardzo dobrze sobie to uświadomił, tego się szybko nauczył, to potrafił też to wykorzystywać. Zajrzyjmy jeszcze za kulisy organizowania trudnych, długotrwałych, wieloletnich wypraw polarnych. To była mowa o tym, że Amundsen wykorzystywał psie zaprzęgi, że wykorzystywał techniki inuickie, wykorzystywał też narty. I jednym z elementów, jednym z problemów, z którymi się borykał, z którymi sobie jakoś poradził, były kwestie związane ze zdrowiem. Ja nie mówię o odmrożeniach, o wychłodzeniu, braku żywności, bo tutaj jeszcze można było sobie jakoś poradzić. Ale był taki problem, który trawił przez kilkaset lat świat żeglarski, również świat polarny. Mam na myśli szkorbut, czyli chorobę, która nie jest chorobą. Właściwie to jest przejaw braku witaminy C. Jest to stan chorobowy, dlatego że jeżeli nie dostarczamy odpowiednich składników w pożywieniu pełnowartościowym, no to niestety organizm w wyniku braku tych składników reaguje właśnie tym szkorbutem. I tu się zgadza wszystko to, co powiedzieć o szkorbucie. To zmora i długich wypraw żeglarskich, ale też wypraw, które borykały się z niedożywieniem. A objawy są nieprzyjemne i takie, że no mogą położyć każdą wyprawę, nawet najlepiej przygotowaną. No dokładnie, bo to kończy się śmiercią, jeżeli nie jest odpowiednio szybko osoba dożywiona. Natomiast zwycięczenie, brak orientacji, błędy w podejmowaniu decyzji. Już nie mówię tylko o takich objawach czysto fizycznych, ale też to na psychikę ma wpływ. Oczywiście w momencie, kiedy uświadomiono sobie, że brak witaminy C na przykład, ale też innych składników jest główną przyczyną, próbowano to rozwiązywać poprzez zabieranie soku z cytryny, który był podawany razem z rumem na statkach, na żeglowcach. No ale tak naprawdę w przypadku rejonów polarnych to uzupełnianie tych składników mogło się tylko odbywać poprzez polowanie na zwierzęta, czyli na foki czy pingwiny. I to też właśnie w czasie wyprawy Belgiki, gdzie została Belgika uwięziona w lodzie, gdzie było przymusowe zimowanie tego żaglowca. Przełom XIX i XX wieku, pionierska wyprawa. Pionierska wyprawa, no i też właśnie wtedy dzięki temu, że lekarz wyprawy, który był wtedy na pokładzie, zaordynował spożywanie mięsa foczego Ale niedogotowanego, to ale jest niedogotowane. To tak, żeby nie zabić. Foka na półsurowo. Ale dzięki temu większość załogi przeżyła też, poza drobnymi ofiarami. Więc szkorbut i niedożywienie i niska temperatura, to wszystko wpływało na to, że ten stan zdrowia mógł się albo bardzo gwałtownie pogorszyć, jak się dobrze do tego nie przygotowali uczestnicy wyprawy. A jeżeli o tym pomyśleli, no to wtedy byli w stanie poradzić sobie właśnie z tym problemem. Rok, dwa na diecie foczej. Musiał być smaczny. Mówimy o Amundsenie i nie możemy nie powiedzieć o tym, jak zakończył swój żywot. Miał wtedy 56 i skończył nie na nartach, nie pieszo, nie na statku, nie na krze, tylko prawdopodobnie w samolocie. Tak, no śmierć Amundsena była w trakcie wyprawy ratunkowej, kiedy włoska wyprawa sterowcem na biegun północny zakończyła się tragicznie. No i Amundsen, który dowiedział się o zaginięciu tego sterowca, długo się nie zastanawiając, chciał jeszcze odegrać swoją rolę w historii. Małym samolotem dwupłatowym z francuską załogą wybrał się na ratunek, no i zaginął. To było trochę takie zwieńczenie jego życia i marzeniem, bo w momencie, kiedy już troszeczkę opadły ten kurz jego takiej aktywności, marzył o tym, żeby jego życie zakończyło się tak, jak żył, czyli nie w sposób banalny w łóżku i w momencie, kiedy staje się niedołężnym człowiekiem, tylko w akcji. I cała ta historia Amundsena, która kończy się w sposób, można powiedzieć, wymarzony dla niego, jest taką fajnie domkniętą historią, którą można opowiadać, a on jako bohater jest wielowymiarowym bohaterem. Niekoniecznie trzeba być zafascynowanym tematyką polarną, natomiast sama osoba, która przez całe swoje życie dążyła do celu i która nie uginała się pod różnymi trudnościami, udowadniała, że każdego może spotkać przygoda, każdy może osiągnąć swój cel, jeżeli ma dużą motywację i nie odpuszcza. Amundsen, Ostatni Wiking, książka Stephena Bowna, wydana nakładem wydawnictwa poznańskiego. O niej rozmawialiśmy. Teraz całkiem spora pula tej książki teraz dla Państwa. Czekają egzemplarze. Proszę pisać zlotu@polskiradio.pl. A Państwa i moim gościem był Krzysztof Jasica. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Pay attention to me, my name is Nenasi. It's my history, the African in me. Since before I could read, my brain fit to feed. Had my feet on the ground for my Fulani seed. Wake up, good morning. This is the Kakone. La Fiki Italy. This is Senegal morning. Wake up, good morning. This is the Kakone. This is Africa morning. Loja bonanga kuba. Mangifi day, mangifi el. Bespune day, delusi. Nanga kuka mabla kla kote. Holding on to all the little pieces. I'm with you, so to preaching positive thesis, walking over tears falling down like rain, but still I have a little something in my brain. W Afryce mamy 54 kraje, albo 55, w zależności od tego, jaki punkt widzenia przyjmiemy. Wśród tych państw jedno, bardzo niewielkie, jest wklejone jakby w RPA, z granicą również z Mozambikiem. To królestwo, więc ma króla, a miesiąc temu zmieniło nazwę. Razem z nami w Krakowie jest Artur Urbański z Torre.pl. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam. Tym państwem, o którym mówiłem, jest Swazi, a aktualnie Królestwo Eswatini, jeżeli dobrze mówię. Eswatini, król Mswati III zapowiedział zmianę nazwy z popularnego dotąd Swazilandu, albo Swazi, jest bardziej spolszczona nazwa. To nie jest królestwo z bajek, które jest mlekiem, miodem płynące. Owszem, król jest i całkiem jest zasobny, natomiast kraj to jest taki obraz raczej nędzy i rozpaczy. Częściowo. Rzeczywiście król jest bardzo bogatym człowiekiem. To jest monarchia absolutna. Rządzi dekretami i de facto może wszystko w tym kraju. Chociaż jest mało asfaltowych dróg, no to słynie z kolekcji Maybachów. Niedawno do kolekcji jeszcze dołączył sporą flotę BMW, z tego co pamiętam. No jest kolekcjonerem generalnie. Lubi gadżety. No bogaci ludzie czasem tak mają. Natomiast obywatelom Swazilandu wiedzie się trochę gorzej, aczkolwiek jak na standardy afrykańskie nie jest tak źle, bo tam zdaje się, że roczny dochód narodowy to jest około 9000 dolarów na głowę. Jak na Afrykę, to bardzo dobrze. Jak ten kraj wygląda, poza tym, że jest niewielki? To jest dosyć kraj zróżnicowany, jeżeli chodzi o geografię. Jest trochę gór, są lasy deszczowe, jest równina przy granicach z Mozambikiem. Jak to państwo afrykańskie dysponuje tam parkami narodowymi i zwierzętami, które w tych parkach narodowych można obserwować. Natomiast jest to państwo stosunkowo nowe, bo ten lud Swazi przewędrował 150 lat temu dopiero na tereny, na których mieszka. Jest takie bardzo patriarchalne i rządzone według zasad takich, no powiedzmy, charakterystycznych dla plemienia albo wręcz dla wioski. Pod tym względem jest bardzo, bardzo specyficzne. Prawa, które tam są też takie no, bardziej charakterystyczne dla plemienia czy dla wiosek niż dla państwa, a niektóre prawa są zupełnie kuriozalne. Na przykład, nie wiem czy państwo wiedzą, że w Swazilandzie obowiązuje taki dekret królewski zakazujący latania czarownicom na miotłach na wysokości powyżej 150 metrów nad poziomem morza. Ale rozumiem, że drony mogą. Czarownice niekoniecznie, ale drony w porządku. Jeżeli idzie o drony, nie wiem, jaki jest ich status prawny. Natomiast jeżeli idzie o czarownice, jest to aktualnie obowiązujące prawo. Jak na XXI wiek, jest to zaskakujące. Ale wiesz, no jeżeli będzie akurat leciał jakiś samolot z turystami, no to byłoby niedobrze, gdyby doszło do jakiejś katastrofy lotniczej z udziałem czarownicy. Także uważam, że to jest bardzo rozsądne myślenie perspektywiczne. Nie, patrzywszy z tego punktu widzenia, tak. No, Swaziland ma flotę lotniczą dysponującą jednym samolotem, którym z większości dysponuje król na swoje prywatne przejażdżki, na zakupy, więc no też ciekawostka ornitologiczna właściwie. Król jest władcą absolutnym, podobnie jak jego ojciec. Mówiłeś o tym, że to jest taki kraj, który działa czy funkcjonuje w oparciu o takie wzory czysto plemienne. I rzeczywiście króla można nierzadko zobaczyć odzianego chyba w skórę. Nie pamiętam, jakie to zwierzę, czy lew, czy jakieś inne. W każdym razie, jeżeli nie chodzi akurat w garniturach, to właśnie się ubiera tak, powiedzmy, tradycyjnie. I to, co jest charakterystyczne i o czym być może nasi słuchacze słyszeli już, to jest taki rodzaj konkursu na nowe partnerki króla, który się raz na jakiś czas odbywa. To co roku odbywa się taka uroczystość, to jest takie ośmiodniowe święto, nazywa się to taniec czcin. W ogóle w Swazilandzie jest dopuszczalna poligamia. W trakcie tego konkursu rzeczywiście król z takiego regimentu czy legionu przygotowywanych od lat młodych dziewcząt wybiera sobie nową żonę. Przez kilka lat dziewczęta są przygotowywane do tej roli odgrywanej w trakcie tańca trzcin. Ważne, aby każda z dziewcząt była dziewicą i nie była zamężna, i jeżeli w trakcie tam przebywania, w trakcie tego skoszarowania przez te kilka lat i przygotowywania do roli małżonki króla zaszłaby w ciążę, no to wtedy jej rodzina musi płacić karę. To jest symboliczną, bo to jest jedna krowa, ale wiąże się z tym pewien wstyd dla rodziny. Król w trakcie tej uroczystości, która jest mniej więcej na przełomie sierpnia i września, wybiera sobie nową małżonkę. Jest to jedna z kolejnych małżonek, która nie zagraża pozycji tej głównej, która jest królową, ale jest już tych małżonek kilkadziesiąt w tej chwili. Natomiast jeszcze tak na chwilę wrócę do samego króla. Używamy określenia król, natomiast król w języku Suazji, to słowo nie jest używane. W języku Suazji król jest nazywany lwem. I to właściwie powinno się mówić lew Mswati III. I ten lew, jak już powiedzieliśmy, wozi się całkiem drogimi wozami, podczas gdy jego ludzie raczej klepią biedę. Chociażby królestwo Suazji, Eswatini, przepraszam, jest znane z tego, że jest niechlubnym liderem statystyk, jeżeli chodzi o nosicielstwo wirusa HIV. W jaki sposób ten król się jest w stanie utrzymać? No, ludzie widzą, że opływa bogactwem. Jak oni go traktują? To jest społeczeństwo typowo patriarchalne. To nie jest tak jak powiedzmy w bardziej nowoczesnych krajach, gdzie jakaś niezadowolona część społeczeństwa dąży do tego, żeby obalić władzę, której nie lubi, czy ją zmienić. Tam król jest no to taki ojciec narodu. To jest przywódca plemienia, który cieszy się estymą i poważaniem. Ma wsparcie w jakichś tam małych siłach zbrojnych, ale przede wszystkim w radach starszych, w wodzach plemion, w wodzach klanów i dzięki temu się utrzymuje. Natomiast jest pomazańcem bogów. Wyciągnięcie ręki na niego to jest zbrodnia. Pomazańcem bogów to znaczy, że religia jest też właśnie taka... Dominuje chrześcijaństwo, ale tam ponad 80% ludzi to są chrześcijanie, przede wszystkim protestanci. Natomiast w Afryce jest taki dualizm, że w większości krajów, gdzie dominuje chrześcijaństwo, to zarazem te różne kulty animistyczne są uprawiane, czy są wręcz łączone z tym chrześcijaństwem. Tak jest mniej więcej w Suazji, że chrześcijanie są chrześcijanami, czyli wierzą w Boga. Natomiast oprócz tego oddają cześć swoim różnym pradawnym bóstwom. Jeszcze na koniec powiedz, gdyby ktoś chciał się do królestwa króla Mswatiego III wybrać, to turystycznie, tak czysto turystycznie, co powinien zobaczyć? Przede wszystkim no, najsłynniejszym miejscem to jest taka Dolina Ezulwini albo Park Narodowy Mlilwane. To są takie ikoniczne krajobrazy dla Swazilandu, gdzie występują dzikie zwierzęta. Natomiast do Swazilandu no, to jest taki kraj 120 km na 150-180 km, więc do niego się przyjeżdża na 3 dni po to, żeby zobaczyć przy okazji różnych terenów w Republice Południowej Afryki, które są położone obok, a tereny RPA obok są bardzo spektakularne. To są góry Drakensberg, panorama Rutschen, czy na południu Park Narodowy Santa Lucia, który jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Więc to przy okazji można zobaczyć i na pewno nie będzie się zawiedzionym. A jeżeli chodzi jeszcze o zmianę nazwy kraju, która nastąpiła miesiąc temu, to król ma pewien problem, ponieważ musi zmienić różne nazwy i symbole, na których ta nazwa stara jeszcze widnieje. Zdaje się, że trzeba pozmieniać naszywki na mundurach żołnierzy, na mundurach urzędniczych. Nie wiem, czy nawet pieniędzy nie trzeba będzie jakoś wymienić. Także spora inwestycja. O pieniądzach w tej chwili nic nie wiem, czy będą zmieniane. Natomiast no, to jest kaprys władcy. To nie takie rzeczy się dzieją na świecie z kaprysu władcy. Kto Boga temu zabroni? No dokładnie, dokładnie. Artur Urbański z Torre.pl. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Państwu. Do widzenia. I'm

Przed nami chiński wątek dzisiejszej audycji. Państwa i moim gościem jest wieloletnia zawodniczka wushu, kung fu, medalistka i zdobywczyni licznych tytułów mistrzowskich oraz specjalistka od mieczy, Ewa Ciem-Broniewicz. Dzień dobry. Witam serdecznie. Przed chwilą Jay Chou śpiewał o kung fu, a kung fu i wushu to nie jest to samo, ale jednocześnie to jest to samo. Tak gdyby pani wytłumaczyła, o co chodzi. Dla zwykłych takich zjadaczy chleba wydaje się, że to jest to samo, ale osoby, które oddają się tej pasji, to wiedzą, że zarówno wushu, jak i kung fu to są zupełnie dwie różne rzeczy. Aczkolwiek są pewne wątki, które je łączą w jedną całość. A pani jest bardziej od wushu, czy bardziej od kung fu? To jest skomplikowane pytanie. Bardziej jestem jednak od kung fu. Jestem pasjonatką tradycyjnych metod praktykowania niż formy sportowej. Wiem, że to dziwnie brzmi, biorąc pod uwagę moją wieloletnią działalność w kadrze narodowej Polskiego Związku Wushu, ale zaczęłam praktykować chińskie sztuki walki dla swojego rozwoju, dla umiejętności samoobrony, a nie po to, żeby zdobywać medale. Kiedy bywa pani w Chinach, obserwując jakieś zawody albo biorąc w nich udział i na przykład jakiś przygodny Chińczyk gdzieś zagadnie panią w samolocie, dokąd pani leci? A, lecę na zawody wushu. A, wushu, to ja wiem, oczywiście. Czy Chińczycy w ogóle wiedzą, mają świadomość tego, jak wyglądają ich tradycje, jeżeli chodzi o sztuki walki? Ta świadomość jest powszechna, czy raczej gdzieś tam poboczna? Nie dość, że traktują to jako dyscyplinę sportową, która może promować ich kraj na zewnątrz, to też wydaje mi się, że czerpią z tego dumę ze względu na to, że chińskie sztuki walki niosą ze sobą także filozofię. Konfucjanizm, buddyzm, taoizm to są takie czynniki, z których Chińczycy są chyba dumni, że ich cywilizacja na podstawie tych filozofii tak długo się rozwija. A czy rzeczywiście tak bardzo dumna jest też komunistyczna partia Chin? No bo część, przynajmniej część tych tradycji chińskich sztuk walki stoi w opozycji do tego, co wydawałoby się myśleć, czy chciałaby, żeby wszyscy myśleli, chińska partia komunistyczna. I jeszcze chyba do niedawna, do lat 70., 80., te chińskie sztuki walki to w zasadzie w odwrocie były w Chinach. Zdecydowanie tak. Był moment w historii, że rzeczywiście chińskie sztuki walki były zakazane, nie wolno było ich uprawiać, więc jakby te tradycyjne style stały na skraju zakończenia. Jednak w pewnym momencie, tak w latach właśnie 70., 60., troszeczkę zmieniła się tendencja, postawiono na to, aby stworzyć taką dyscyplinę sportową, która mogłaby być masowo uprawiana. Jakby ona została troszkę odarta jakby z tej takiej tradycyjności, z tej filozofii. Aha. Więc system został uproszczony i tak dostosowany, by mógł być także formą dyscypliny sportową, czyli mógł podlegać zasadom rywalizacji sportowej. Czy częścią tej zmiany, jeżeli chodzi o podejście do chińskich sztuk walk, był też taki człowiek, który się nazywał Bruce Lee? Bruce Lee był człowiekiem, który na pewno zrobił przewrót w myśleniu o chińskich sztukach walki, gdyż otworzył nam okno na świat, pokazał nam coś, co wcześniej u nas w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce było niedostępne. To były sztuki walki zarezerwowane dla Chińczyków? Tak. Jest to postać kultowa. Świat dowiedział się, że chińskie sztuki walki tak wyglądają, a nie inaczej. Widziałem kilka takich, no właśnie nie do końca walk, a raczej pokazów związanych z wushu, tym bardziej chyba sportowym, gdzie występują zawodniczki, zawodnicy, również pani, w takim tradycyjnym, tak mi się wydaje przynajmniej, kolorowy, ciekawie wyglądający strój. No i tam wykonują różnego rodzaju w zasadzie akrobacje. To jest taki rodzaj, no, trochę teatru, który pokazuje umiejętności zawodników fizyczne i też rodzaj estetyki w tym wszystkim jest. Gdzie mamy różne elementy akrobatyczne, wyskoki z obrotami 360 stopni, nawet 540 czy 720, wszystkie salta, salta machowe, szpagaty. Machanie mieczem, kijem. To jest połączenie niesamowitej sprawności fizycznej, akrobacji i umiejętność władania na przykład bronią, więc tutaj osoba może młoda trenować, więc ograniczenie już wiekowe, biorąc pod uwagę wymogi sprawności fizycznej. Jak w tej chwili współcześnie Chińska Partia Komunistyczna traktuje chińskie sztuki walki? Widać, jak organizacje międzynarodowe są silnie wspierane przez rząd, na przykład finansowo przy organizacji tych najważniejszych imprez sportowych. To jest jeden przykład. Drugi przykład to jest wsparcie promocji takiej turystycznej regionów, które są sławne z narodzin pewnych stylów. Tu ma pani na myśli Shaolin? Między innymi Shaolin. Wydaje mi się, że każdy, kto uprawia chińskie sztuki walki, doskonale wie, co to jest za miejsce, klasztor Shaolin, ale nie możemy też zapominać o innych klasztorach, na przykład klasztor Emei czy kompleks świąteczny w Wudangu. Więc to są też miejsca, które są wspierane ze względu na promocję turystyczną. Jeżeli chodzi o inne przykłady takiej promocji chińskiej sztuk walki, dobrym przykładem może być działalność Instytutów Konfucjusza, które się rozwijają. Choćby w Afryce też są. Chińskie sztuki walki stanowią ważną część w ofercie Instytutów Konfucjusza, które organizują na przykład różne warsztaty, pokazy, spotkania z praktykami, więc jest to też forma promocji chińskiej sztuk walki przez rząd. A przy okazji, promując sztuki walki chińskie, chiński rząd promuje siebie, albo może bardziej Chiny jako takie. Zdecydowanie tak. Też próbuje i stara się i lobuje za tym, żeby te chińskie sztuki walki weszły na salony, czyli na Igrzyska Olimpijskie. Zdecydowanie. Tutaj cały czas czekamy na ten moment, kiedy wushu sportowe wejdzie w poczet dyscyplin olimpijskiej. Są tu silne starania, już nie od dziś. A zawodników jest wystarczająco dużo na świecie? Jest dużo zawodników na świecie, aczkolwiek widać zdecydowaną dominację chińskich zawodników. Jednak no wiadomo, jeżeli... kto będzie miał medale. Tak. Znowu Chiny będą. Póki co wushu na pewno pojawia się podczas Igrzysk Olimpijskich. Chociażby przypomnijmy sobie ceremonię otwarcia w Pekinie w 2008 roku, kiedy naprawdę pokaz został wykonany przez tysiące zawodników i wyglądało to imponująco. A to też, było właśnie wushu. To było właśnie wushu. I jeszcze jak się cofniemy w przeszłość, na przykład do roku 1936, do Berlina, gdzie podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich także się zaprezentowała 9-osobowa drużyna z Chin i wtedy tak naprawdę po raz pierwszy zaprezentowano oficjalnie pokaz chińskich sztuk walki poza granicami kraju. Było nie do pomyślenia wcześniej. Tak, tak, biorąc pod uwagę okres, w którym to się stało, to zapisało się w historii wushu wtedy. A zna pani technikę Dim Mak? Nie. Uderzenie wibrującej pięści, które podobno przenosi może na inny, na lepszy ze światów, nawet po kilku dniach, czy po kilku tygodniach, czy po latach od uderzenia. Nie potrzebuję takiego uderzenia. Umiem tak ugotować, żeby żeby przeciwnika Dimak Walk. Tak, tak. Bardzo dziękuję. Ewa Ciembroniewicz, wieloletnia zawodniczka wushu, kung fu, zdobywczyni medali, licznych tytułów mistrzowskich. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Sadim Dink kończy nasze spotkanie na dzisiaj. Tymczasem w sprawie książki Amundsen Ostatni Wiking można wciąż pisać na adres zlotu@polskieradio.pl. A polarny sterowiec Amundsena wciąż unosi się na facebookowym profilu audycji. Elżbieta Malinowska, Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd, dziękujemy za Państwa obecność. Słyszymy się za tydzień. Udanej niedzieli.